Szóval, te adtál nekem, rámérjek a kalkulátorra. Ez 600 dinár, 5 kiló. 5 kiló, főjel ment, másik 560 volt. Szóval, te adtasz vissza 2110 dinár, tehát nem maradt az 1 dinárból 110 dinár. És akkor kivonok bőle 1100-at, az 1100 volt a, hogy is hívják a... Ez, majd akkor kivonok bőle még 600-at. Akkor az annyit, visszajár neked 410 dinár. 410-nál jár vissza neked. Mit volna most neki? A benzinre kapta egyet. Igen. Na, ott maradt 110. Igen, de 1100 volt a... Mi? A kutyakaja. Ja, tényleg. Meg 600 volt az. És itt 410 marad. Mindjárt vissza volt 410 dinárt. Valam sok pénz. A kutyakaja a kutyakaja. Mi? Azt nem számoltuk. Elfelejtettük, hogy mi van is van. A kutya kaja. Mi is már a szabadkár? Nem tudom, még eldöntöm. Mindig nem tudod. Nem, az igazolást várom, hogy kevesebbet kell fizetnem. Szombaton biztos megyek, még a következő héten. És akkor az igazolást, hogy nekem annyit fizetnem. Hogy kapjak igazolást, hogy oda járok. Kikívül az iskolát. Nekem semmi papíron nincs, hogy én iskolába járok. Semmit nem kaptam. Hogy mire jelentkezni, hogy én a tanulóként akarok, hogy kösebb munkait. Sőja, nem bírok, mert nincs semmi. Semmi papír. Igényeltem már szerda óta várom a papírt. Hogy kiküldjék nekem a hogy is hívjákon. Interneten átküldjék. Van százasod? Hát apróban. Jó, az jó. Mi a? Tiskos, tíz fogba fel. És aztán meg egy. Még most sem a közem. Hát szóval nem. Oldott kint ott van el az asztal. Tessék. Itt a fékre. Nem baj, tessék. Nem jó? Na jó lesz így. Így van, ez jár vissza. Sonan fog győzni. Jó lesz így. Akkor nem kell tömni nektek? Mi? Jogurt. Nem a jogurt, hanem a kiszállom lejko. Neked abból, amit hozott az Attila. Tegyétek ki, amennyi kell. Ha adjék kell tömni, akkor fülelfétik el. Nem nekem kell fizetni, ezt nem én intézem. Aki kell, ezt nem kettő az én. Kettő léve. Jó, akkor kettő létre, te másnak kell fizetni, nem nekem kell, ezt nem én intézem. Kettő hagyjál itten. Én nem eszek olyan fogat, te egyszerre megeszél egyet. Ti egyszerre megesztek egyet, kérdődik azon. Én meg szoktam enni, ön nap egyet. Jó, akkor kettő mindjárt ide teszek. Kettő légy. Más nem kell. Semmi sem, akkor megyek az esztek. Ja, úr.